Og kig på vejret her lørdag 11. oktober. Lidt eller nogen sol, men især i Nord- og Vestjylland kommer der byer, der kan være med torden. Svag til jævn vind mellem syd og øst, og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Og jeg er tilbage med flere nyheder kl. 8. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Kasper Lundberg og Frederik Dirks Gottlieb. Godmorgen, Kasper. Godmorgen, Frederik. Vi er tidligere op. Ja, det er vi. Hvordan, hvordan har du det med at være tidligere op i weekenden? Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er hårdt lige når man vågner, men så er det rigtig dejligt, når man kommer ud på sin cykel og ser solen være ved at stå op. Og så kan man jo glæde sig til en tidlig eftermiddagslur. Ja, ja, og så skal vi jo have besøg af alle mulige mega sjove folk, så jeg glæder mig helt vildt. Fedt. Vi skal blandt andet også læse nogle vittigheder op i løbet af programmet. Hvorfor er det der? Ja, jeg ved ikke, om det bliver sjovt. Det er faktisk virkelig et eksperiment. Ja. Det, der er sket, det er, at verdens største vittighedsbog er udkommet lige her for nylig. Så vi har fået Sten Kjærsgaard, der har samlet de her vittigheder til at vælge de allerbedste ud, eller dem, han allerbedst kan lide. Altså, lad mig sige, jeg er meget skeptisk omkring vittigheder. Altså, 2014, old school vittigheder, kan de stadig noget? Altså, nu til dags kan du bruge dine 5 minutter bedre på YouTube eller andre steder. Ja, det er sådan en meget gammel form. Jeg tænker, det er sådan noget, der måske... Vi skal jo snakke med nogle folk, der er vant til at være sjove professionelt. Ja. Jeg tænker, det er lidt sådan en... jeg har hørt komikere, der fortæller, at nogle gange så til familiefester eller sådan noget, så forventer folk, at de skal være gode til at fortælle vittigheder, fordi de er komikere. Men det kan vi jo spørge. Ja, lad os teste dem. Lad os bruge dem som testpersoner. De er professionelt sjove om. Ja. Og det er jo så dejligt med vittigheder, man, hvis enten griner folk, eller også griner folk ikke, så har man jo en dejlig afklaring der. Ja, det er så nemt. Så simpel er verden. Jamen, hvad skal vi ellers? Ja, men altså, vi skal jo have besøg af komikerduen Turbomodul, som består af to gutter, der hedder Lars og Charter, som har været kæmpe hit på YouTube, specielt med deres karakter Tony Bunde. Der er også en masse andre karakterer, men det er måske det mest kendte. Mm-hmm. Og de har jo netop nu fået deres første sådan professionelle sketchshow på TV2 Zulu, og havde premiere i mandags, og man kan se det igen her næste mandag. Ja, det er meget, meget skørt og meget, meget sjovt. Præcis. Og det næste team byder også på Mikkel Winter, som er app-spil-specialist. Okay, vildt. Fordi vi skal høre lidt om de guilty pleasures, som efterårsferien kan byde på. Ja, vi tænkte, vi kunne lave sådan lidt et tema ud af det. Det her med efterårsferien, og så har man tid til ting, man ikke ellers har tid til. Og så kan man dyrke nogle af de her ting, man gør måske en gang imellem, når man ikke har så meget andet, man har travlt med. Når børnene sover. Ja, så der bliver noget om computerspil og tegneserier og sådan lidt af hvert. Mm-hmm. Men altså, som sagt, så har vi jo faktisk fået besøg af Lars T. Terkelsen og Charter McCloskey, bedre kendt som Turbomodul. Hej med jer. Hej. Hej. Det er fedt, I havde lyst til at komme. I har jo egentlig været aktuelle ret længe, kan man sige, fordi I var nogle af de første, der sådan virkelig brugte YouTube-mediet fuldt ud og lavede en masse comedy på nettet. Nu skal I... I hvert fald her i Danmark. Ja, i hvert fald her i Danmark. Var det inspireret af udlandet, at I gjorde det? Nej, det var vel egentlig mest bare, fordi der var ikke rigtig nogen andre, der gad at bruge det til noget. Nej. Og så tænkte vi, jamen vi smider det bare ud. Mm-hmm. Altså, man kan også sige, altså YouTube bare generelt på det tidspunkt, hvor vi smed det op og sådan noget, det var ikke så slidt igen. Altså hvad skal man sige, det var ikke så stort. Altså det var ikke brugt på samme måde i hvert fald, Nej. Kan man sige. Altså så for os, der var det ikke bare sådan, altså det var bare et sted, hvor vi kunne smide det op. Man kunne sige, at det ville give meget bedre mening den dag i dag, altså sådan at smide det op. End, ja. Der var ikke så meget strategi og omtanke bag. Nej. Det største sådan hit, I fik, det var jo Tony Bunde, som er sådan en bundsk sælger. Mm. Jeg tror, måske skal vi lige prøve at høre et lille klip, fordi det kan være, der er nogen derude, der rent faktisk har set det her YouTube-klip. Mm-hmm. Ja, fandme, om man ikke er her igen. Nu sidder du kraftedet med garanteret og spekulerer på, hvad har Tony Nordhavn nu af skole? Men først... Der skal lige svare Tony på noget. Kan du undvære sådan hjem? Mor til i 440 kubik. 200 kilometer på knap en tankfuld. Aerodynamisk. Så jeg kan mærke sig i øjenbryn. Det var altså Tony Bunde, som er spillet af dig, Charter. Ja. Ja. Hvordan har du det, når du ser de her klip selv? Altså sådan noget som Tony Bonde, det kan, altså i hvert fald dem, der ligger der nu, dem kan man sige, de er ved at have kørt sit løb for mit vedkommende. Fordi at, ja, det ved jeg ikke. Men altså, jeg har det fint nok med det. Der er ikke, altså det generer mig ikke. Men altså, man kan godt tænke sig at udkomme med en masse nye Tony Bonde, sådan at man har flere forhold sig til, end dem, der ligger på YouTube nu. Men det har I så også fået mulighed for, fordi nu skal I ligesom, kan man sige, gå fra viral sensation og så til TV2 Zulu sendeflade, hvor I har fået jeres første sådan professionelle sketchprogram. Hvordan lykkedes det jer at gå fra YouTube og simpelthen lave det om i nede i kælderen nærmest til at lave det professionelt? Det har i hvert fald været en ret lang rejse. Vi har været omkring nogle produktionsselskaber, vi har snakket med nogle af de andre, eller en anden tv-kanal i Danmark, som også er ganske stor. Det er vist den, der vi kalder DR. men altså, jamen det endte sådan set med, at vi har været en masse steder igennem, og kunne ikke rigtig få hul, eller det spillede ikke. Og så besluttede vi os for at sådan sige, fuck det her, hvis man må sige det på det her program. Og det må man gerne. Nej, der er ingenting, man ikke må sige. Okay. Nu går vi tilbage, og så prøver vi på at gøre det selv. Og så lavede vi vores egen pilot, eller dummy, hvad man skal kalde det, hvor vi ligesom sådan tænkte os om, hvad synes vi, der er fedt, og ikke tænkte så meget på, hvordan man skulle formatere det til tv nødvendigvis, men hvad vi gerne ville lave. Det skal også siges, altså de ting, der ligger, altså de gamle ting på YouTube, det skal også siges, at det var faktisk sådan ligesom et slags reel, vi har lavet. Altså som, det var det, vi var rundt omkring, især DR, som vi var i. Hvad skal man sige, i dialog med omkring. Var det derfor, I lavede det? Var det for at sælge det? Ja, det var direkte, fordi at vi sådan ville gerne have lov til at lave noget tv på et tidspunkt. Okay. Så vi er deroppe med det og sådan noget, og der var også en dialog i gang i et stykke tid. Men så dengang, der ligesom, da det stagnerede lidt og sådan noget, så tænkte vi, fuck det, så smider vi det på YouTube. Altså, så det skal siges, at det, der ligger på YouTube, eller det gamle der, det er noget fra, altså der var med hensigt. Og vise til tv-kanaler. Men kan I huske, hvordan de reagerede på nogle af de der karakterer, eller hvordan de første reaktioner jamen, altså, ligesom det var på det? Var meget, det var meget blandet, altså, fordi det var også det, vi fandt ud af, det var, at vi laver måske lidt nogle enten-eller ting. Altså enten elsker man det, ellers er man måske sådan lidt, det ved man ikke, hvad det er, man skal. Altså, fordi vi var, altså, vi kunne se, hvor, altså for eksempel på DR, der havde de ret mange gatekeeper på det tidspunkt, og sådan noget, hvor man kan sige, at så var der en, der synes det her det er helt fantastisk, så nåede det ned til nogle andre, som bare slet ikke kunne se det, men de synes noget andet var helt fantastisk, hvorimod det andet sted, altså der vidste de ikke, hvad de skulle bruge det. Altså, så det var bare sådan helt underligt. Men der var jo også sådan en grundfølelse af generelt, oplevede vi, at folk synes, hvad fanden er det her? Mm. Fordi det kom sådan ret meget. Undskyld. Det kom sådan ret meget ud fra siden af, og var meget anderledes. Så det første, vi mødte af, det var, okay, hvad er det her? Og de vidste ikke rigtigt, hvad de skulle stille op med det, så prøvede de, ja, som sagt, at sende det rundt. Og det har jo også det her meget særpræget udtryk, eller stil, og sådan noget. Og man kan sige, altså for, hvad, 3 år siden, der var det måske endnu mere særpræget. Altså sådan i forhold til det. Nu er det jo, altså nu har det jo, det har jo nærmest allerede været, altså det har været cool at have et eller andet retro-look, men det havde det ikke på det tidspunkt, der var det måske meget mystisk for folk at se. Ja. Nå, men jeg vil bare, jeg tænkte på det her virale, altså hjalp det jer så altså, ligesom, da I kunne begynde at have nogle tal bag de her videoer? Absolut. Altså, fordi nu sidder jeg bare lige og kigger på det her, et eller andet rimelig tilfældigt klip med Tony Bonde der, det har over 1 million hits på YouTube, og jeg tror, at det ovenikød ligger i flere versioner, så det kan slet ikke ligesom tælles op på den måde. Nej, men altså, jeg er slet ikke i tvivl om, at det er det, redaktørerne har brugt, når de i sidste ende skulle overbevise, nogle chefer om, at det var en god idé. Mm-hmm. Altså sådan, selvfølgelig har det hjulpet. Ja, altså uden de tal. Så jeg og alle de folk, der har set det, så ville vi ikke være på tv endnu. Nej, det tror jeg ikke. Det. Havde I regnet med, at der ville være så mange, der så det? Sgu ikke. Altså, jeg kan huske, det var ledende spørgsmål. Jamen, det var ret stenet, faktisk. Jeg kan huske en ret underlig, altså nogle episoder, der hang lidt sammen, sådan samme dag, sådan, hvor det er sådan, at Larsen skrev til mig, at nu var Tony Bunde, der var nået op over 3500 likes, og det, jeg var sådan helt par for det. hvad hedder det? Kunne man godt lige knappe en flaske vin op og ja, fejre det, ja, det ikke? Fejrede vi da lige. Ja, ja. Og så dengang det kom over sådan 500.000, så blev det vildt svært at forholde sig til, at der var så mange folk, eller så mange kliks, og altså det var meget mystisk. Noget, altså en sjov kommentar. Jeg synes, det er en ret sjov historie, fordi jeg husker, at på det tidspunkt, der ja, det er lige meget, altså jeg gik i skole på det tidspunkt og sådan noget, og så, så fik jeg nogle sms'er, hvor der stod tillykke med det og sådan noget, og jeg kunne ikke forstå, hvad det var, folk talte om, så vi åbenbart blevet spillet på sådan, på det tidspunkt, så var der et eller andet med en awesome list på P3 eller sådan noget. Mm. Og der var vi blevet spillet inde, som noget af det fedeste, der fandtes på nettet, men det sjove på det tidspunkt, der lå vi inde på deres egen hjemmeside. Og det vidste de ikke, dem der havde spillet det. Altså, det var sådan helt mystisk. Altså, så ja, det var en underlig genvej i to? Fuldstændig. Ja. Altså, de vidste ikke, at det var noget, det er egentlig. Altså, fordi jeg pakkede det. Men det var bare sådan, det var ret kludret. Men det er meget sjovt, for det siger måske også lidt noget om udtrykket i nogle af de her klip på en eller anden måde. At når man ser det, så tror man, at man har fundet noget, der er helt utrolig undergrundsagtigt. Mm. Også selvom man støder på det i dag, fordi det også er, I har klippet det sammen i den der stil, og der kommer hele tiden sådan nogle kitschede små klistermærker på videoen nærmest, hvor der står et eller andet, for eksempel der, hvor Tony Bunde står og sælger et eller andet. Ikke? Mm. Så det har måske også, I har måske ramt et eller andet, der, eller I har jo helt sikkert ramt et eller andet, der egnede sig godt til det virale, men hvor mange af de elementer kan I selv identificere? Altså noget, der ligesom gør, at det er ekstremt YouTube-egnet? Altså, jeg tror, noget af det, der gør det, det er selvfølgelig hastigheden i leveringen. Og det er med, at der er... Altså er sketchene er korte? Eller? Ja, men jeg tænker også på for eksempel sådan noget som Tony Bunde. Det går meget stærkt. Man fanger nogle sætninger ret hurtigt, og det er nærmest sådan one-liner på one-liner på one-liner. Mm-hmm. Det er den ene ting. Så når du ser det med det samme, så får du et eller andet ud af det. Ja, og det er så enten, synes du, det er fedt, eller også synes du, det er lort. Og hvis du kan lide det, jamen, så deler man det jo måske. Men så er der det, at der måske også er, der er mere at finde i videoerne, sådan så man kan komme tilbage flere gange. Nogle gange kan det bare være at fatte alle sætningerne. Altså, man misser nogen og sådan, hvad var det, han sagde der? Men det kan også være, at man opdager noget mere med karakteren, for eksempel. Mm. Altså, for eksempel de der klistermærker, de gør jo også, at man bliver sådan informationsoverloadet. Det gør man også med fjeder, fordi det går sindssygt stærkt, ikke? Så det tror jeg har været med til det. Ja. Man kan virkelig også mærke, at I børn er 80'erne på de her ting. Og nu sidder du også her, Charter, hvis jeg skal beskrive dig for vores lytter derude, så har du overskæg, og du har en mullet, altså du har langt hår i nakken og kortere hår på toppen. Mm. Ved I, hvad de kalder det i Tyskland? Mm-hmm. En Fokuhila. Mm. Fokuhila? Ja, vorne kurz hinterlang. Det er det fedeste udtryk. Det er fandme sejt. Det er det, ja. Men hvor kommer, altså... Hvorfor er I så besatte af fortiden, han har sagt, man er 80'erne og måske også 90'erne? Jeg tror ikke, vi er besatte af det. Altså, det er bare mere sådan en... Altså, det var faktisk... Jeg tror måske, det har været med, altså hele det her projekt, turmodul, der har det hele tiden været sådan impliceret. Altså, at det var sådan ligesom også det, vi startede med. Det var også den der rådenskab, vi gerne ville bringe tilbage, som der ligesom var mistet et eller andet sted. Altså, der var nogle fantastiske... Hvad skal man sige? Vi er jo opvokset med komedier fra 80'erne, og sådan med Chevy Chase og John Candy og det der. Og der var noget rådenskab i, der ligesom var blevet væk i dansk komik. Fordi at meget af komikken, den var begyndt at blive produceret af primært stand-up-komikere. Og de har en helt anden tilgang, fordi det skal være jokes. Altså sådan. Så det var ligesom, det var hvorfor vi startede Turmodul. Så vi havde hele tiden den der 80 udtryk, og vi brugte det hele tiden som reference. Hey, kan du ikke huske et eller andet med Chevy Chase og et eller andet sådan? Er det ikke sjovt og sådan noget? Og så hele den rådenskab, det bragte med sig, altså med crosser, ninjaer, hvide tiger, kobraslanger, alt sådan noget. Altså sådan nogle svedige dyr, de er jo bare blevet glemt. Altså sådan. Ja, tror du ikke også, altså jeg tænker også nogle gange på, at noget af det, som du måske også tog med for dengang, det var 80'erne sådan for alvor igen blev sådan, der var Amerika fedt. Ja. Altså, der var sådan en eller anden naivitet omkring, at nu siger du ninja, altså film fra USA, det var det fede, og der var sådan en eller anden form for massekultur, som lige pludselig eksploderede igen i 80'erne. Altså bare den måde, som legetøj lige pludselig blev sådan 80'erne og 90'erne med, måske mere 90'erne med He-Man og Turtles og Action Force, ja, det var, og sådan noget. Det startede i 80'erne. Sådan som hele det der univers overtog, og computerne også kom, hvor alting var sindssygt optimistisk og sindssygt naivt. Mm. Jeg tror meget, den der naivitet, den holder vi meget af og har taget med. Mm. Den med folk, der laver noget, som de synes er det fedeste nogensinde. Altså, ja. Det er også derfor, da vi lavede Tonny Bonde, så er egentlig med mange af karakteren, der skulle gerne se ud som om, at de har lavet det selv. Mm. Altså, at det, ja, at det er tænkt ind i udtrykket sådan. Ja. Og hvad siger de høje herrer så på TV2, når man kommer med et koncept, som er meget særpræget og meget anderledes end en andet TV2 Zulu for eksempel viser? Prøver de så at ændre på jer, eller siger de, vi vil have det rendyrket, som det ligger på YouTube, vi vil have det grimt bevidst? Ja, der var jo helt, altså der, lige fra starten, så var der jo sådan en eller anden, altså de kunne se, at hvis det er sådan, at fordi udtrykket og stilene bliver tænkt så meget ind i, hvad man skal grine af, så kunne de godt se, at der blev de nødt til at afgive noget kontrol og lade os styre det. Og det ved jeg faktisk. Jeg aner ikke, hvordan deres snak har været. Altså, det kan godt være, det ikke har været helt let, men altså, det er i hvert fald det, vi har fået. Vi har fået fuldstændig fri tøjler. Mm. Jeg tror, der generelt har været sådan en, nu tager vi et sats på det her, så må vi se, hvad der sker. Mm. Og vi kan måske gå lidt i dybden med nogle af karaktererne fra jeres show. Mm. Jeg ved, Frederik har valgt et par klip ud, som vi kan spille. Men jeg tænkte på, om vi skulle tage et par vittigheder. Præcis. Og lidt senere, så faktisk nu nævnte du jo også, Lars, det med, altså, med ting fra 90'erne og legetøj og sådan noget. Lidt senere skal vi jo tale med en app-spil-ekspert. Mm. Og jeg ved, at vi blandt andet skal tale om nogle spil, der også dyrker den her nostalgi fra 90'erne. Ja. Som jeg også selv er ret begejstret for, fordi jeg har været teenager og barn i 90'erne, så jeg er utrolig glad for at se mange af de her 90'er ting, der begynder at komme tilbage with a vengeance. Ja. Men skal vi tage vores lille vittighedsprojekt? Ja, lad os prøve det. Det kan være, at man lige skal sætte morgenkaffen fra sig, fordi hvis det er, der er jo mulighed for, at det er så sjovt, at man simpelthen kløjs i kaffen. Ikke? Ja, så det er en god lille advarsel. Ja. Men altså, vi sidder og snakker med Turbomodul, som, og man kan se deres anden sæson på TV2 Zulu. TV2 Zulu, og det er på mandag. Vores anden sæson? Nej, jeres første sæson. Første sæson. Det er fordi... Jeg kan godt sige, det er anden sæson, og første sæson ligger på YouTube. Ja, ja, ja. Det er fordi, klippene har eksisteret så langt. I er slet ikke de første, der kommer til at lave den fejl. Det er fandme under det der med anden sæson. Ja. Det kan jeg godt lide. Men så har I sprunget første sæson over, det er vel egentlig også okay. Vi starter med toren. Vi starter med den gode tor. Den gode tor, vi starter med. Det er et godt tegn, ikke? Det viser også, at det føles som om, I har eksisteret så længe. At jeg tror, at det kan ikke være første sæson. Så fik I vendt den. Skal vi prøve på vittigheder? Lad os prøve på vittigheder. Yes. Så må vi se, om det er hylende morsomt. Vi har jo to eksperter herinde, kan man sige, i humor. Eksperter i humor. Og det er altså fra den bog, der hedder Verdens Største Vittighedsbog, der kom i sidste uge. Mm. Så det, hvis man bliver vild med dem, så kan man gå ud og købe en kæmpe bog fyldt med dem. Det er en ordentlig base fra. Det er Sten Wigman Kjærsgaard, der har samlet dem. Og han har så håndplukket nogle af dem til os. Og det er vores kollega Dudu, der blandt andet har været på nattevagten, der læser dem op. Mm. Så de kommer her. En tyk mand mødte engang en tynd mand. Når man ser på dig, skulle man tro, der var hungersnød her i landet, sagde den tykke. Jo, svarede den tynde. Og når man så ser på dig, så skulle man tro, at det var dig, der var skyld i den. Lokalredaktøren sad og bladede i Los Angeles Times for at se, om der var noget, han kunne sakse og gøre til sin historie. Pludselig rev en kraftig mand døren op, og han stillede sig i positur foran redaktøren og pegede på ham med en pistol, der lod til at være ladt. Kan de bekræfte, at de om mig har skrevet, at jeg er en stor svindler og en ubehagelig bedrager? Der var en kort pause. Redaktøren hostede lidt og sagde. På ingen måde. Det er aldeles udelukket. Her på avisen skriver vi kun nyheder. Ja. Wow. Men jeg vil også sige, altså, Dudus, hvad hedder det, fremførsel, den hjælper mig heller ikke specielt. Altså, hun har meget, altså, jeg sad og blev fascineret af stemmen. Fuldstændig. Ja, det kunne have været Tove Ditlevsen, barndomsskade eller sådan noget. Jeg skulle lige til at sige det. Jeg faktisk, apropos alt det der retro, og så lød det næsten som sådan en Amiga 500, det der Webbench taleprogram. men I døde ikke af grin? Altså, jeg kunne godt. Nej. Ingen kommentar. Okay. Men var der en af dem, I bedre kunne lide end den anden? Der var en med en tyk og en tynd mand, og så var der en, som var sat i et redaktionslokale. Jeg synes, de er lidt sådan onkelagtige, eller sådan onkel, inden han blev fuld. Du kan, så skal den være snedig. Ja, ej, det var meget snedig jokes, ja. Men det er der med at grine er noget, der er snedigt. Men er det sikkert en fed bog? Du har nok valgt de to kedelige. Ej, den første sikkert, det var sikkert den bedste. Kunne du bedst lide den første? Ja, det tror jeg. Var det, fordi den var sådan simpel og ind til benet? Altså, det var ligesom bare den tykke og den tynde mand, og så sagde den ene noget til den anden, og så vendte den anden, så ligesom det er den første sag på hovedet, ikke? Ja, det var meget klassisk. Ja. Jeg tror, altså, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg kunne godt forestille mig den sidste, at den, hvis det er sådan, at man nu... altså, sådan nogle vidtigheder, det handler enormt meget om levering. Altså, hvis det er sådan, det nu kom fra en eller anden gebrokken, ned på en eller anden værtshus. Altså, sådan en type kunne godt få mig til at grine af den. Mm. Altså, sådan. Altså, det mener jeg. Altså, som, ja, jo, altså, men det, jo, altså, hun rigtig... punkterer det med sin stemme. Eller ja, men sagt med en rigtig portion swagger og sådan noget, hvor man mener, at det her, det ja, det ja men så skal man også se ham, ikke? Ja, jo. Men vi er jo nok ude... Altså, det er en gammel form, ja, ikke? Ja, det er det. Jo. Så det kan også være meget sjovt at sidde og læse vittigheder, også uden at grine nogle gange. Men hvad hedder det? Nu er komikken jo måske mere karakterbaseret, hvis man skulle male med den helt brede pensel, ikke? Altså, så er de fleste comedy-serier, de jo bliver mere og mere bundet op på karakterkomik end på punchlines. Mm. Ja. Men vi kan jo snakke om lidt, om jeres skiller sig en lille smule ud der, eller hvor meget I føler, I går op i karakterer. Men der er jo i hvert fald nogle karakterer, og vi kan spille nogle klip. Mm. Er der en, du havde tænkt, vi skulle høre først, Frederik? Altså, jeg tænkte bare nu, det er I sikkert lidt træt af, men I har jo lavet nogle nye Tony Bonde-klip nu, og jeg tænkte, vi skulle tage lidt af den nye Tony Bonde, som, det skal lige siges, allerede er gået helt vildt viralt, jo. Ja, det er jo fuldstændig slået alle rekorder. Alle TV2 Zulus egne rekorder, ikke? Ja. Og jeg så, de havde, altså, hvad var det, over 6.000 likes inde på deres Facebook-side? Altså, samlet der var det kommet over 13.000 likes. Nå, det, okay. Og det var nået ud til 950.000 mennesker, eller sådan noget. Ja, nu er vi de der kedelige mennesker, der praler. Men det var vist nok inden for den sidste måned, det tredje eller fjerde mest virale. Det var det. Inden for nyhedsmedierne. Altså, grunden til, vi ved det, er, fordi vi lige har haft et møde med Zulu og sådan noget, så... ja, ja. Så altså, det er ikke noget, vi går op i, den slags pjat. Ej, men I er jo, altså... I er vel lidt like-hunters, ikke? Fordi I har jo, som sagt, I har prøvet det før. I skal jo gerne blive ved med at overgå jer selv. Ja. Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg tænker lidt... Altså, det ved jeg sgu ikke. Jeg tror egentlig, jeg er ret... jeg har det lidt ambivalent og sådan noget, fordi jeg tror... Hvis det er sådan, at hvis det ikke opnår nogen likes, så er det bare, fordi folk ikke fatter det. Altså, der har jeg det egentlig. Men lad os se, om der er nogen derude, der fatter det her. Nu prøver vi et lille lydklip fra den nye Tony Bonde-sketch. Ja, det hedder Rensekit, og det er Turbomodul. En forpoler valp, og som du vil have. Ho! Tonys rensebøs. Så kunne fandme bare godt tænke dig. Valp, du forpoler. Tony, hvad kan jeg bruge ham til? Det hedder brugbitte, ven. Pus de lapper. Tony brækker ned for dig. Efter flere timers turen og græsseren med en størrelse bitte og salt, har man jo mest af alt lyst til at slå en smutvej med rengøring, når du spilte næsvis sladerhank ud over hele de hobbykammer. Du kender det. Det var altså Tony Bonde, den nye. Hvor meget ved I om Tony Bonde? Altså, jeg tror, vi ved ret meget om ham. Det kan man... Men der er også en side, man ikke kender, tror jeg. Ja. Altså sådan, fordi han er jo egentlig helt... Altså, han er nærmest... Altså, endimensionel. Altså, På den ene side, så ved vi jo ret meget om karakteren, men det kommer til at lyde corny. Men det er også alt det, vi ikke ved om, der gør, at det er fedt at blive ved med at lave noget. Ja. Altså, det der, hvor kan han være på vej hen, og hvad kunne det være fedt, der sker næste gang? Så. Men hvad er han så for en person? Altså, han sælger ting. Ja. Vi møder ham altid, hvor han vil sælge os et eller andet, ikke? Snakker jo også noget om en størrelse bitte og sart. Hmm. Det kunne... En størrelse hvad? En størrelse bitte og sart. Det er en størrelse... En størrelse, der er lille og sart. Ja. Så man hvor bor... Altså, ved I, hvor han bor, han for eksempel? Ja, hvorfor taler han så? Så har han en meget stærk dialekt, ikke? Ja, jeg ved det ikke. Jeg forestiller mig, at han bor sådan i et eller andet hus, måske som hans... var en af hans kollegaer, altså sådan, hvad hedder han, sådan Låsby Svendsen, måske har solgt ham. Jo, det er sådan noget. Jamen, det er ikke til at vide, om han selv ejer det. Det fortaber sig måske endda lidt i det uvis, og sådan, hvem han bor der er. I det der, man på jysk vil kalde et håndværkertilbud. Ja. Altså sådan et, der var sådan, at det måske er dekoreret med en masse rustende ting ude foran. Mm. Og sådan noget. Hvis I skulle hjælpe Tony og agere psykolog, hvad har han brug for? Han har brug for at blive indlagt. han skal pakkes væk. Længe. Der er lidt for meget fritsel going on der. Ja, det tror jeg også. Han er fuldstændig splitterragende vanvittig. Jo, hvis man lytter til, hvad det er, han siger, så... Ja. Ja. Der er jo noget med en kælder og... Ja. Kan vi forvente os mere af den føljeton, der hedder Tony Bonde? Altså, for eksempel i de næste afsnit, men måske også næste sæson? Ja. Ja, der kommer ret meget mere Tony Bonde i serien næste sæson. Så kan man godt glæde sig til. Altså, vi har flere gange snakket om en eller anden... sådan en ark eller en historie, man kunne føre ham over i. Skal vi se, om I rammer den. Okay. Der er også andre karakterer i jeres vanvittige univers. Der er en karakter, der hedder Fjeder. Mm. Han kan nok bedst beskrives som en pralhals og en liderbuks. Jo. Ja. En liderbuks, det er lige det, han er. Ja, det er et smukt udtryk. Ja. Han er enormt liderlig. Han er en damernes ven. Ja. Ja. Men han er ikke bange for det der udtryk, der hedder don't kiss and tell. Nej. Han vil hellere... Kiss and tell. Han går i detaljer, ikke? Fortæller nok mere, end han kysser. Måske. Ja, det tror jeg også. Ja. Lad os høre lidt fra det nye klip, som kan ses inde på TV2 Zulus hjemmeside. Man kan google TV2 Zulu og Turbomodul. Lad os høre lidt, hvad Fjeder har at sige. Det er fredag eftermiddag, tror jeg. Jamen, så banker jeg på døren. Hvad fanden ind i helvede, tror jeg ikke, der står udenfor? Jamen, det er selvfølgelig PSU. Så siger han, hvad så, Fjeder, den gamle pussy ånden der? Skal sådan en par hårde nyser, som også tog, ikke tage til Skive Beast Party? Ja, alt muligt, jeg spiller. Der. Han er bold. Han og Tina Turner, de er, og Smokey kom, og alt det fede, alle de gamle klassikere der. Så kommer den ind der, og så sidder sådan tre unge døser. Jamen, jeg ved ikke, hvor meget det kommer bag på mig. De får lige øje på mig. De sidder der og griner og fniser. Sådan rigtig, de er sådan helt, de er så bitter og uskyldige. Inden en, hun spørger, hende den grimmeste, hende den tykkeste, altså hende der dummeste dem alle sammen. Hun spørger, hvad så, kan I drikke mig, eller hvad? Det skal vi da. Det var Fjeder, der meget, meget levende beskriver, hvordan han scorer damer, og hvad han gør med de her damer. Hvor stammer den her karakter fra? Jamen, det er sådan, jeg ved sgu ikke rigtig, altså... Det er venner og familie, i hvert fald. Ja, venner og familie. Altså, det handler sådan lidt... jeg havde sådan en folkeskolekammerat. Eller en kammerat, der gik i folkeskole med. Hedder det. Ej, jeg havde sådan en folkeskolekammerat, hvor... han havde det sådan lidt... hvad skal man sige? Han var lidt fantasifuld. Mm. Og det fulgte også med ham op i årene og sådan noget. Altså, han løg? Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil bare sige, at han for eksempel også havde et problem med det der. Altså, han fortalte også, hvis det er sådan, at han havde scoret nogle damer og sådan noget. Men det var sandt. Altså, fordi jeg kan godt blive i tvivl om, at Fjeder nogle gange, om han lyver lidt, eller om det er 100% sandheden, han fortæller. Det er også det, vi synes, der er rigtig sjovt. Det er det der, han ikke selv ved, hvad der lyder bedst. Ja. Mm. Altså, at han er så simpel, at han nogle gange tester begge, hvad skal man sige, veje af. Det synes vi er ret sjovt, det der med, at nej, måske lyder for det her mig ud i det bedste lys. Mm. Nej, det ved han så ikke lige pludselig, om det egentlig er det, og sådan noget. Men det er jo sådan, han er jo, ja, han lyver. Det kan man godt sige. Ja, det kan man. Ja. Eller digter. Ja, han digter ret meget. Altså, no, jeg synes, nogen af, det kan være, at I har det helt anderledes med det, men jeg synes, at nogle af sketsene er sådan ret grænseoverskridende. Mm. Der er blandt andet en sketch med en læge, der giver en patient elektrisk stød, ja, og sprøjter kviksøl ind i armen, og så har jeg lagt sådan noget dåselatter på. Mm. Jeg tænker på, altså synes I, det er et dårligt spørgsmål, synes I, det er sjovt? Ja, ja. Faktisk, altså, jeg griner hver gang, jeg ser det sketch faktisk. Ja. Jamen det ved jeg ikke, altså det er vildt nok spørgsmål, men altså, jeg synes, det er sindssygt sjovt. Og det er nok noget med, altså det er igen det der med, at det er formen, man skal kigge på. Altså det er det der med, at hvad skal man sige, begge parter, begge, altså det er jo så Lars og jeg, der er med i den sketch. Men alle de klip, vi har brugt, eller alle de takes, vi har brugt, det er, hvor vi kigger, hvor vi ikke reagerer på de ting, som man ser. Jeg ved ikke, om det er svært at beskrive, men det er det, jeg synes, der er mega sjovt. Det er det der med, at det virker ikke som, vi selv er til stede i den sketch. Altså sådan, eller personerne, de er til stede i deres, i det, de nu er i færd med. Ja, altså for os, der er også det der med det grænseoverskridende. Altså der er ret meget i den, der også er egentlig grænseoverskridende for os. Altså ja. Alt sådan noget roden rundt i, det tror jeg begge to, vi har det dårligt med. Så det er også den der ting med at grine noget, der er smertefuldt og gør næst. Mm. Det var man selv synes, altså, så det er også en stor del af det, at rode ved sådan noget. Men det er nogle gange, så får jeg følelsen af, at eksperimentet er sjovere for jer, eller vigtigere for jer, end sådan punchline-joken. Nu Nej. Talte vi også om vittigheder før, ja, men jeg ved ikke, hvad tænker I om det? Det tror jeg sgu ikke. Der er i hvert fald en stor grad af det der med at prøve på at lege med det, og se, hvor langt man kan presse ud. Der måske også sådan noget prankster i, at gøre det, altså få det klippet og få det eksekveret, så man sidder nærmest og krummer tær. Fordi nogle gange så er der også en fed letter at finde i, at få folk til at sidde sådan og blive helt presset, og så bliver man sluppet af det igen, ikke? Så det er også en del af det. Jamen man kan sige, altså for eksempel nu med fjeder, der er jo også et, altså han har overskrevet mange grænser, altså, eller, jeg ved ikke, hvad kalder man det, altså, man har jo ikke de grænser, hvis man går sammen med sin kammerat og sådan noget, så kan man sagtens nå derud i detaljer, når man taler omkring ting. Men det er ligesom om, når det bliver offentliggjort, den slags, den slags sprog, så bliver man sådan, det er jo også derfor, vi selv kan grine af det. Det er jo fordi, det er for meget, at han fortsætter og fortsætter i, at det er for meget, så man kan ikke komme væk fra det. Og det er jo næsten det samme, det gælder om i for eksempel den der hård til Lars. Ja, man kan kalde det sådan en klaustrofobisk letter. Ja. Og det er jo faktisk det samme. Det er den samme grænse, det er, at det er for meget. Altså, så man vil gerne væk fra det. Og så, jeg ved det ikke. Altså, jeg mener virkelig, at der er hård til Lars. Det er noget af det sjoveste, vi har lavet, synes jeg. Og ikke fordi vi vil væk fra jer, for nej, I nej. Kommer til at blive siddende her den næste halve time. Og Turbomodul kan I se på mandag kl. 22.45 på TV2 Zulu. Allerede nu kan man gå ind på deres streamingtjeneste Play og se jeres første afsnit. Nu skal vi have et lille stykke musik, og derefter skal vi tale guilty pleasure-oplevelser, som efterårsferien jo er fuld af for de fleste af os. Vi skal tale lidt om spil på mobiltelefonen, og Lars og Charter bliver hængende. Fordi Lars, du er jo også ud af at være komiker, en tech-ekspert, og du fordriver måske lige lovlig meget tid med din nye iPhone 6, som jeg kan se, du sidder og stiger ned en gang imellem. Den nye iPhone. Ja, den skal vi lige vende. For. Okay, den vil jeg gerne se. Men vi får også besøg af app-spil-eksperten Mikkel Winter til en snak om, hvad der rykker lige nu. Han har nogle gode forslag med os i posen til, hvad man kan spille på sin mobil. Men her kommer Kendrick Lamar med nummeret I. Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many motherfuckers wanna down me. But an amigo never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me. And I love myself. The world is a ghetto with big guns and dicky eyes. I love myself. But they can do what they want whenever they want, I don't mind. I love myself. What you gonna do? Lift up your head and keep moving. But let the paranoia haunt you. Peace to fashion police, I wear my heart on my sleeve, let the runway start. You know the miserable, do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this. I love myself. The world is a ghetto with big guns and dicky signs. I love myself. But they can do what they want whenever they want. Police and a rock on the corner and a line full of fiend and a bottle full of lean and a model on a scheme, yep. These days of frustration, keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, E5-0 for basis. Dreams are reality's peace, blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now, the strong in me, I still smile. I love myself. The world is a ghetto with big guns and dicky signs. I love myself. But they can do what they want whenever they want, I don't mind. I love myself. Down, down, valley deep. Down, down, valley deep. I feel myself 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Velkommen tilbage. Vi har stadig Turbomodul med os i studiet, Lars og Charter. Og nu har vi fået dig ind, Mikkel Winter. Du er ekspert i appspil, som vi skal tale lidt om. Og jeg ved, at du blandt andet har taget nogle anbefalinger med til de interesserede. Men noget af det, som der er blevet snakket meget om inden for mobilverdenen, det er den nye iPhone 6. Og Lars, udover at være en del af Turbomodul, så er du jo også heftig mobil ekspert, kan man kalde dig det. Men du er i hvert fald meget glad for tech og mobiltelefoner. Jeg kan godt lide EDB'er data. Hvordan har din første uge med iPhone 6 været? Den har sgu været ret god. Jeg er meget glad for den. Jeg var lidt spændt på det med størrelsen. Der er stadig nogle ting, man lige skal finde ud af. Det der med ethåndsbrug, det er lidt en udfordring, men skærmen er fantastisk. Den lød tyndere, det er også meget fint. Og det med, at kameraet stikker ud, det generer heller ikke så meget. Jeg er meget spændt på at se, hvad den der større skærm kommer til at betyde for apps og spil. Sådan. Den er kommet i to størrelser, ikke? Mm. Har du den lille eller den store? Jeg har den lille. Må jeg ikke prøve at se den? Jo. Jeg er spændt på at se nemlig, om den er bøjet. Værsgo. Jeg har ikke set den i virkeligheden før. Den er utrolig blød og rar at røre ved. Så er den sådan mere den er sådan rundet i kanterne, hvilket er anderledes end de tidligere iPhones. Der er så mange jokes om, at hvis du bliver ved med at røre ved den, så er den ikke så blød mere. Den holder vi os fra. Okay, jeg forstod det ikke. Det er for tidligt. Du er så naiv, Kasper. Ja, så sød og naiv. Nå, jeg ved ikke, altså jeg er faktisk ikke så god til at beskrive mobiltelefoner, kan jeg lige fornemme. Men den er helt klart større end de tidligere iPhones. Jeg synes, det er fedt med den der store skærm. Mm. Jeg overvejede faktisk, om jeg skulle have en anden telefon, fordi jeg gerne ville have en med en større skærm. Men nu tror jeg alligevel, det bliver den her, fordi de så alligevel kom indenom med den store skærm. Men jeg bliver nødt til at spørge, fordi altså, den har fået ret gode anmeldelser generelt, og så har der været den her bendgate. Altså, at der er noget med, at den bøjer, når man går rundt med den i lommen. At det skulle være en eller anden fejl på iPhone. Det har jeg i hvert fald bare sådan ladet mig fortælle. Er det noget, du har oplevet, eller hvad skyldes det? Man kan ikke se, at den ser ikke bøjet ud. Altså, så vidt jeg ved, så skulle den ikke være bøjet. Mit indtryk er, at det er en storm i et glas vand. Jeg ved, at det amerikanske Consumer Report, som og dem gjorde det der antennagate, det med, at iPhone 4 ikke kunne ringe, så man holdt de forkerte steder. De gjorde det stort, de har testet den mod en masse telefoner, og der skulle den bøje lige så meget som alle andre, eller lige så lidt som alle andre. Men altså, man kan sige, det er jo med noget brug, at man finder ud af, om der er noget om det. Altså, om et par måneder, så tror jeg, man ved mere om det. Men der er vel også bare det der med, at altså bare, ja, hvad hedder det, jeg så sådan en tweet, hvor der var en, der havde, bare postet billede af den, hvor den var bøjet, og så, hvor der bare stod, because physics. Altså, selvfølgelig, hvis den er større, så er den også lettere at bøje. Altså, og hvis den er tyndere, så er den lettere at bøje. Men jeg tror... Mikkel Winter, er det noget, som du har... du ved noget om det her med... Altså, jeg har fulgt det lidt, fordi jeg synes, det er meget interessant i forhold til netop, at det er blevet en storm i glas vand, fordi at Apple har kun modtaget 7 rent faktisk klager i løbet af den periode, telefonen er ude, så det er faktisk bare Twitter og de sociale medier, der har eksploderet det her i en absurd høj grad. Mm. Og, altså, det er ikke et konkret problem, ligesom AntenneGate var for på årsiden med iPhone 4, men altså selvfølgelig, hvis man bøjer en telefon hårdt nok, så knækker den på et tidspunkt, og det altså fysikkens lov dikterer det. Du er jo faktisk ikke iPhone-bruger. Du har en Android-telefon. Ja. Må jeg se, hvad du har for en telefon? Jeg har en Nexus 5. Wow, jeg ved ikke engang, hvor jeg skal trykke. På siden. Det er sjovt. Det var konkurrenten. Det var den, jeg overvejede at købe. Faktisk så er mit valg lige nu. Jeg skal faktisk købe telefon. Nu kan vi lige give mig... Nu kan jeg lige bruge radioprogrammet til som sådan personlig forbrugerguide. Men, De er nærmest præcis lige tunge, lige store, lige flade. Har du, Mikkel, en idé om fordele og ulemper ved de to telefoner der? Altså, som er to af de store hotte lige nu? Altså, for mit synspunkt, så synes jeg, at Nexus 5 er en rigtig, rigtig fin telefon. Batteriet er forfærdeligt. Altså, de sidder forfærdeligt. Altså, det holder en halv arbejdsdag for mig. Mm. Den koster cirka det halve af iPhone, så vidt jeg er orienteret. Ja, uden abonnement, ja. Ja. Og altså, til prisen der er det en absolut lækker telefon, og nok noget af det bedste, du kan få på markedet. Men hvis man gerne vil have apps, når de kommer, når de er store og vigtige, så er det på iPhone, det stadigvæk foregår. For er det det? Ja. Det er simpelthen... Men hvordan kan det være? Hvorfor så købe en Android-telefon? Jamen, det, altså, jeg kan godt lide det, Google gør. Og, altså, jeg har givet Google nøglerne til mit liv, så jeg kan lige så godt også købe deres telefon. Nu er jeg i gang. Men det har mange af os jo gjort, når vi er på, selv når vi er på vores Apple-computer, så googler vi, og vi gør alle de her ting. Hvorfor det ikke rigtig, i hvert fald her hjemme i Danmark, oversat sig til de telefoner, vi bruger? Jeg tror, det er rigtig meget at gøre med sådan den buzz, der generelt opstår. Hvis vi snakker om en app, så er det altid i konteksten af iPhone, den er på. Og der er altid det her sådan 4-5 måneders sådan forsinkelse i forhold til Android. Alle de ting, som er hotte på iOS lige nu, det er halvt år, så får jeg adgang til dem. Og det er derfor, jeg har en iPad derhjemme, fordi at jeg vil gerne være en del af den her buzz, når den foregår. Jeg mister så ud i forhold til nogle af de sådan, telefontingene, men jeg får stadig ikke app-oplevelser, når de kommer. Ja. Og jeg tror, det er rigtig meget at gøre med sådan, den kulturelle kontekst, at iPhone den er sej, og det er den, i princippet alle har, selvom tallene egentlig viser, at det ikke passer. Så du har faktisk begge hatte på. Du har både et iOS-produkt altså i din iPad, og så har du en Android-telefon. Så man behøver ikke være fanatisk på den ene eller den anden side. Nej, sådan set ikke. Men altså, så opstår der sådan nogle interessante problemer, når jeg faktisk vil prøve på at gå fra min Android-telefon til min iPad, fordi nogle ting snakker bare ikke sammen. Og det giver nogle alvorlige problemer selv til at bruge sådan tredjepartsløsninger som Dropbox og sådan nogle ting. Lars, hvad skulle der til, før du ville droppe din Apple-fetishisme eller snoppetilgang, eller jeg ved ikke, sådan har jeg det i hvert fald selv, at købe en Android i stedet for en iPhone? Altså, der skal i hvert fald ret meget til. Man er jo ret låst ind i det her økosystem. Jeg tror faktisk, hvis jeg skulle prøve noget andet, så ville det være en Windows-phone. Det der med at købe ind i Google, der er jeg sådan nok lidt af halv. Paren ud. Og jeg synes også, at faktisk Windows Phone har et ret interessant interface, jeg godt kunne tænke mig, eller styresystem hedder det, som jeg kunne tænke mig at lege med. Det synes jeg er mere interessant, hvad der skulle til. Det ved jeg ikke. Jeg tror, hvis deres devices begynder at blive kedelige, hvis... noget af den stil. Og så bare generelt nysgerrighed. Altså, jeg synes nogle ting er ret spændende, så jeg vil godt til mig at prøve det, men... Der var en gang, hvor vi alle sammen brugte Nokia-telefoner, ikke? Og jeg kan huske, at jeg sagde til folk, når de spurgte mig, jeg ville aldrig gå væk fra en Nokia-telefon. Det var sådan, jeg kommer altid til at have Nokia. Med Nokia var det jo sådan, nærmest fra dag til anden, så havde det alle Nokia. Og så skulle man bare ikke have en Nokia-telefon. Altså, Mikkel, tror du, det kan komme til at ske for Apple? Jeg tror ikke, det kommer til at ske i en så ekstrem grad, som det skete for Nokia. Men jeg tror, at netop, at hvis Microsoft de spiller deres kort rigtigt, så kan de godt blive store fremadrettet. De har et interface og et styresystem og en måde at lave tingene på, som Google simpelthen ikke kan gøre. Fordi de har Samsung, de skal gøre glade, og HTC, de skal gøre glade, alle mulige tredjeparts producenter af telefonerne. Og det er kun Microsoft og Apple, der faktisk godt kan sige, vi laver en telefon, og vi har et styresystem, og vi styrer det hele. Det er kun de her to partnere, der kan det. Men jeg tror ikke, at Apple kommer til at se det her kæmpestore sådan, ud over en skrænt, ligesom Nokia. Primært altså, fordi, at, altså, de er for store nu til, det kan ske. Man kan sige, at det, der også skete for Nokia, det var jo, at de blev disrupted af Apple, så kom med et andet produkt. Altså, iPhone er på den måde ikke en dyr telefon, men måske en billig computer, der kom ind og overtog dem fra den vinkel. Så jeg tror, hvis Apples iPhone eller Android for den sags skyld skal vippes af tronen, så bliver det et produkt, der kommer fra en anden side af en Windows Phone. Okay. iPhone kom vel også på et tidspunkt, hvor der var, altså markedet var fuldstændig oversvømmet med alle mulige forskellige bastarder, altså sådan, det så herrens ud. Altså, hvad skal man sige, telefoner, de prøvede på alt på det tidspunkt. Hvad var det egentlig, der slog Nokiaen ihjel? Kan I huske det? Jamen, var det ikke bare smartphone, det var der smartphone, kom ind, der begyndte at komme? Så var der noget med, at også at Nokias telefoner, de holdt så ekstremt godt. Det ved jeg ikke, om det er en urban legend, eller de simpelthen var så... Man kunne have dem i så mange år, så jeg folk har nærmest købte ikke haft en Nokia til nu. Altså, jeg har haft sådan en lille en, og man kunne smide den på jorden, så faldt den, så gik den i tre stykker hver eneste gang, og så kunne man samle den igen, og så kørte man bare videre. De havde den der håndværkerudgave, som man ikke kunne slå ihjel, når man så forsøgte på det. Nå, skal vi lige tage en lille pause, hvad hedder det, med en vittighed eller to? Ja. Nu bliver det sjovt at høre Mikkel der. Du er jo ikke komiker, men derfor har du stadig en humoristisk sans. Det håber jeg. Ja, og vores lille vittighedsprojekt, det er jo, vi har fået nogle vittigheder fra verdens største vittighedsbog, der lige er udkommet. Det er Sten Kjærsgaard, der har samlet dem. Og så har vi fået vores kollega Dudu til at læse nogen op, så dem spiller vi sådan i løbet af morgenprogrammet. Vi ser, om det fungerer, om vittigheder stadig kan noget. Altså, det... Jeg er lidt i tvivl, men lad os... lad os høre. Morfar passede Nina på 4 år. Hun sad og tegnede så fint, da morfar kom ind. Hvad tegner du nu? Jeg tegner Gud, svarede Nina koncentreret. Nå da. Men der er jo ikke nogen, der ved, hvordan Gud ser ud. Men så kan de bare se det nu, sagde Nina. Må jeg ikke nok? Spørger Peter manden. Jeg vil så gerne giftes med deres datter. Jamen, unge mand. De må hellere blive præsenteret for hendes mor. Hende har jeg allerede set. Men jeg vil godt alligevel. Ja. Mm-hmm. Der var sådan en svigermor-joke. Ja. Og en børne-joke. Og der er stadig ikke rigtig nogen, der griner i studiet. Nej, men det er også, fordi man ikke må, fordi man kan høre vores stemmer indover, tror jeg. Er det ikke? Altså, der er ikke nogen, der bryder grædende sammen med grin. Altså, der er jo ikke nogen, der her rigtig ser specielt. Og I ser glade ud, men I altså... Men jeg tror, jeg ville have grinet af den første, hvis jeg måtte. Ja. Hvad siger du, Mikkel? Det var underligt. Ja. Det var absurd. Du, ja. Ja. Er det på grund af den måde, du læser dem op på, eller er det på grund af indholdet? Det lyder som, jeg var gang med at høre en lydbog. Ja. Hun gør det næsten til poesi. Ja, det er sådan, tænker jeg også. Det er nærmest, altså man kunne godt forestille sig en installation, hvor det er sådan, at man skulle stå og lytte til sådan noget. Mm. Vi er simpelthen i gang med at lave kunst. Ja, det kan jeg godt lide. Åh, det er stærkt. Det kan godt lide. Ja. Sådan. Så er der noget ved at høre morgenradio. Ja. Nå. Nu skal vi tilbage til de app-spil. Fordi jeg elsker app-spil, og nu vil jeg snakke om dem. Er du fan af app-spil, Kasper? Jeg er kæmpe fan af app-spil. Hvad for nogle spiller du? Det er sjovt. Jeg spiller ret mange forskellige. Jeg har sådan en... jeg kan lige prøve at finde den her på min telefon. Jeg har faktisk en app, der fortæller mig, hvad for nogle app-spil, jeg skal spille. den hedder Touch Arcade. Det jeg kan varmt anbefale. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender den, men det er faktisk sådan en... De skriver anmeldelser af app-spil, altså sådan seriøse anmeldelser. De er lange, og de er godt formuleret, de er godt skrevet, og sådan, de er virkelig værd at læse også. Jeg læser nogle af dem også, så jeg kan se hurtigt, at jeg ikke gider spille spillet, fordi jeg synes, de skriver så godt. men jeg kan rigtig godt lide nogle af de spil, der ligesom er sådan nostalgisk anlagt. Der er mange, der har begyndt at få nok af de her spil, der sådan spiller på vores nostalgi fra 90'erne. Der er jeg ikke helt endnu. Jeg nyder det stadig utrolig meget, men det kan Mikkel sikkert fortælle mere om. Mikkel, du har taget et par spil med. Ja, de er godt nok ikke så retroorienterede. De er lidt mere sådan skæve og anderledes. Et af dem, det hedder Ingress. Det er et GPS-spil. GPS-spil? Ja. Man hopper op på et og to hold, sådan, de røde og de grønne, og så løber man rundt i byen, og så får man at vide, du skal løbe hen på rådhuspladsen, og så skal du stå der i 10 minutter. Og så får du sådan et mark, og så har du været der. Og så jo flere fra dit hold, der løber hen på den samme lokation i løbet af en uge, så får det grønne hold så mange point som muligt, og hvis de har flere end det andet hold, så vinder de det sted. Og så har de det sådan måneden ud. Så det er sådan en risk nærmest? Eller sådan... Ja, sådan geocaching risk på en eller anden måde, hvor man sådan løber rundt og siger, nu har jeg det her land, og så i princippet sådan en rigtig fed ting, hvis man cykler på arbejde, så kan man bare have det kørende, og så lige hive en masse point hjem. Men det er en meget sjov anderledes ting, fordi de gør brug af GPS-delen af telefonen. Ja. Og det er ikke noget, man rigtig sådan kan andre steder, så at sige. Fordi altså, du er ude, og du har altså, Google, det er lavet Google, sjovt nok, så de kan overvåge dig. Og det interessante er, at Google også bruger det til at afkode gangsystemer og stier og sådan noget, fordi det har de ikke rigtig mulighed for ellers. Så de har puttet det ind i et spil, så de kan overvåge, hvor folk går, og så mappe det ud i Google Maps. Ah, okay. Det er faktisk rigtig snedigt. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår, hvordan det fungerer. Hvis nu vi skulle spille det også der herinde, hvordan vil vi så gøre? Så vil du logge på. Vi vil downloade en app til vores telefon, som er et spil, og så, hvad sker der så? Så spørger du, om du vil være på det ene eller det andet hold. Okay. Og så får du et kort af nærområdet, det vil være København. Og så viser den en masse hotspots, du løber hen på. Sådan fysisk løber hen på dem. Og så skal du stå der i nogle minutter, og så fanger GPS'en, at du er der. Og så får du point for at være der, simpelthen. Det er jo sådan capture the flag-agtigt, ikke? Agtigt på en eller anden måde. Og det bliver jo sjovere og sjovere i den forstand af, at når der er så mange mennesker, der deltager på en gang, så det... Altså, man ved ikke, hvem der spiller det. Så man sådan bliver sådan underligt mistænksom og kigger på alle og tænker, er du med og sådan noget? Og på en eller anden måde, hvis man begynder at bygge mønstre, man altid, hvis man nu gør det på en arbejdsplads, og så holder man øje med, okay, hvem spiller eller sådan noget. Det er sådan foursquare som et spil, på en eller anden måde. Men kan man sådan begrænse det til, at det kun er folk på sin arbejdsplads, for eksempel, eller folk i sin vennegruppe, eller er det, kan man også spille med fremmede? Du spiller med hele verden, i princippet. Nå, okay. Altså, det er regionsindel i forhold til Europa, Nordamerika og Asien, men ellers så er det sådan, i princippet, det ene hold mod det andet hold på global plan. Okay. Hm. Ingress? Ja. INGRESS. Yes. Og så kan man downloade det og spille det med sine venner, eller man, ja, spiller, altså man kan også spille det alene. Man kan, i princippet kan man godt spille det alene, og gå på sådan ture og komme ud og røre sig og få point for det. Basalt så er det en måde at snyde sig selv til at komme ud og se verden på og se sin by anderledes på. Okay, på den måde. Nå, det lyder sjovt. Sjovt. Mm. Hvad har du med til os? Jeg har nok mit absolut yndlingsspil overhovedet til iOS. Det hedder Device 6. Og det er en interaktiv bog, på en eller anden måde. Du sidder med din iPad, og så er der noget tekst, du læser, og så kører du fingeren henover for sådan at scrolle igennem teksten. Men så når du til slutningen af kapitlet, du er med at læse, og så er der en gåde, du skal løse. Og så skal du køre tilbage igennem siderne og finde spor og manipulere med iPad'en, vente den på hovedet, stille den op mod et spejl eller et eller andet, for at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg skal svare på, og hvorfor, og sådan nogle ting og sager. I bund og grund, så er det sådan, det er en underlig interaktiv bog, som er sådan lidt psykologisk også, fordi den bruger lyd på en rigtig sjov måde, når man læser, at hovedpersonen går op ad en trappe, så i det sekund fingeren sådan cirka når til, hvor man sådan scroller op, så begynder, eller hvor karakteren går op ad trappen i bogen, så begynder ordene at bevæge sig opad også, som en trappe. Okay. Og så kommer der lyd også, som om nogen går op ad en trappe. Så det er meget sådan, det er underligt. Det er sådan, man bliver sådan hævet ned i et helt underligt univers, og man bliver sådan en del af den her syrede, psykologiske spionfølger. Men det er altså et form for, altså det er en gåde, altså det er sådan et spionspil, eller hvad ja, man kalder det? Ja, det er et spionspil, at man kommer sådan til slutningen af et kapitel, og så er der, du skal finde en kode til et pengeskab for at komme videre og få information. Og så skal man gå tilbage i siderne og sige, okay, der var en bjørn, der talte til mig, og så gentog den et eller andet, og så skal du regne ud, at det betyder nogle tal. Og så gå tilbage til kapitlets slutning og trykke tallene ind og komme videre. Okay. Du lavede, Lars, du gjorde også en yes derovre, der ikke lavede det. Fistpumpet. Ja, fistpumpet. Jeg synes også, at det er et helt igennem fantastisk spil. Altså, det er originalt, og det har en fantastisk historiesetting, og så er der sådan en lynch-agtig mærkelighed omkring det, som er fantastisk. Altså, det er en af de der muligheder for at lave spil på en anden måde, på sådan en touch-baseret platform. Så ja, det er absolut også en af mine favoritspil og oplevelser på min iPhone. Jeg downloader det med det samme. Jeg kan godt se, at du står derovre fordybet i din iPhone 4. Kan vi nå en anbefaling mere? Eller ja, hvordan var det? Lad os lige tage en sidste anbefaling. Yes, et spil hedder Freeze 3, og det er et genialt puzzlespil. Da det kom ud, der var en masse kloner af det, og det bliver rigtig sur over faktisk, men det er spillet 2048. Mm. Det er basalt set originalen til det, det er moderen til det. Du har et bræt, hvor der sådan er 3x3 felter på, og så har du tallene 1 og 2, så lægger du dem oven på hinanden, og så giver det 3. Og så skal du lave endnu en på en, så du har 2 træer på brættet. Og så putter du træerne oven på hinanden, så det giver 6. Og så er 6'erne oven på 6'erne, og så videre, og så videre. Det er sådan, det er lige så simpelt, som Tetris er, i den forstand af, at man, altså det er bare tal, du lægger sammen. Ah, okay. Men så bliver tingene kastet ind hele tiden, fra højre, eller fra venstre, eller op, eller ned. Og så skal du hele tiden flytte rundt på de her brikker, og lægge dem sammen. Det er rigtig, rigtig simpelt. Men det tager måske den der halve time, før det sådan klikker ind i hovedet, fordi altså, man skal holde op med at tænke matematik, og man skal bare se det som tegn, der skal lægges oven på hinanden. Og de her tre spil, kan de downloades på både en iPhone og en Android-telefon? Alle undtagen Device 6, de kan fås på begge platforme. Okay. Fedt. Og jeg er i gang med at downloade Device 6, som vi ser. Ja. Men Threes kender jeg også. Det er vildt sjovt. Det er sådan en rigtig lille hjernevrider. Det er sådan lidt Sudoku-agtigt eller sådan noget. Du er langt mere opdateret på den her front, jeg troede, Kasper. Det er sådan noget, det er virkelig sådan en guilty pleasure for mig. Altså, det er sådan noget, jeg laver, når... Altså, det jeg har hele tiden lyst til at gøre det. Det er det der, jeg hele tiden går og tænker sådan, gid jeg lige havde tid til at spille på min iPhone. Men nu er der i hvert fald nogle anbefalinger til folk derude, som man kan bruge i efterårsferien. Og i næste time... I næste det, skal tale time, om der, der skal vi tale om nogle nye bøger, der kommer. Vi skal tale om... det kommer sådan i det hele taget til at handle om... finanskrisen i Danmark. Det skal handle om før finanskrisen og efter finanskrisen. Vi taler om, der er nemlig kommet en ny bog om 90'erne, og så er der kommet en ny bog, som handler om, hvordan min stemme forandrede sig i 90'erne. Nej, hvordan finanskrisen har forandret Danmark. Okay, det lyder spændende. Jeg tænker på noget, du har i dine bukser faktisk, Frederik, som vi skal tale om, tror jeg. Det er sådan en lille grøn ting. En Teenage Mutant Ninja er en særlig art. Det er rigtigt. Men du behøver ikke hive den frem nu. Vi kan se på den efter nyhederne. Kigger på den efter nyhederne. Vi skal lige huske at sige tak til vores gæster. Tak til Mikkel Winter, som er, du er tech-ekspert. Og skribent på elektronister. Det er du også. Ja. Og tak til Charter McCloskey og Lars T. Terkelsen, Turbomodul.